iubit enorm și m-ai trădat. Ce repede ai uitat că te-am divinizat și cât ți-am iertat. Ai fost singurul om ce l-am iubit enorm și m-ai trădat. Vrei să mă pleci tot.